ومي زړه وتا پاس پزار باندې نيا يشي ژوند خپل کار باندې نيا يشي ژوند خپل کار باندې درد په خنده یو شبلد پودا غلار بندی نیا یوشی مانو خلکار بندی ومی زڑا وطا پاس پوزار بندی نیا یوشی مانو خلکار بندی نیا یوشی تمی تن واش لوا گریوا سارا تمی تن واش لوا گریوا سارا زئی بیا گنگن د عشق سار بندے نیا یوشی مانو خلکار بندی ومی زڑا وطا پاس پزار بندی نیا یوشی مانو خلکار بندی نیا یوشی مانو خلکار بندی ومی چاوم شوکی زولانی راتا ومی چاوم شوکی زولانی راتا ویش بطول جہان کلم پوش رنگار بندی نیا یوشی مانو خلکار ومی زڑا وطا پاس پزار بندی نیا یوشی مانو خلکار بندی نیا یوشی مانو خلکار بندی ہوڑ ابراہیمی بمی بدا کمی ستکڑے پوانگار بندے نیا یوشی مانو خلکار بندے ومی زڑا وطا پاس پزار بندے نیا یوشی مانو خلکار بندے نیا یوشی زہم دا خوبائب سکھا نئی نور یا ما زہم دا خوبائب سکھا نئی نور یا ما اسیم ہم والا پوپل قرار بندے نیا یوشی مانو خلکار بندی ومی زڑا وطا پاس پزار بندی نیا یوشی مانو خلکار بندی نیا یوشی مانو خلکار بندی تا سارا کنوی پاس دار کا کړ پندستا رباندی نیا مخشی مینا او پلکا ومی زڑا و تا پاس پزار باندی نیا مخشی مینا او پلکا باندی نیا مخشی مینا او پلکا باندی اخلو اخلو اخلو انتقام درنا اخلو اخلو اخلو انتقام درنا ویم عرفانی درد تکرار باندی نیا مخشی مینا او پلکا یم عرفانی درد تکرار باندی نیا مخشی مینا او پلکار باندی ومی زڑا و تا پاس پزار باندی نیا مخشی مینا او پلکار باندی نیا مخشی مینا او پلکار باندی نیا مخشی مینا او پلکار